الرحيم ولله ما في السماوات وما في الأرض ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله وإن تكفروا فإن لله ما في السماوات وما في الأرض وكان الله غنيا حميدا ولله ما في السماوات وما في الأرض وكفى بالله وكيلا إن يشأ يذهبكم أيها الناس ويأت بآخرين وكان الله على ذلك قديرا من كان يريد الثواب الدنيا فعند الله ثواب الدنيا والآخرة وكان الله سميعا بصيرا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولله ما في السماوات وما في الأرض خاص د الله تعالی د پاره اختیارات د بردي او د خکته دي يا ولله ما في السماوات وما في الارض خاص د الله د پاره اختیارات دي او چې په اسمانونو کې دي وما في الارض او هغه څه چې په ځمکو کې دي وَلَقَدْ وَصَّيْنَا الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ فَتَحْقِيقَ سَرَا مُنْغَ حُكَمْ كَرَدَي آقَسَانُ تَاچِ وَرْقْلِشَوَي وَرْتَ كِتَابَ دَي مِنْ قَبْلِكُمْ مَخْكِ اسْتَاسُنَا وَإِيَّاكُمْ اَوْ تَاسُ تَهُمْ مُنْغَ حُكَمْ كَرَدَي دَسَ قَبَرِي ان اتقوا الله سیده یو اللہ نویری گئی تقوی اختیار کئی زان دا گناونو نبچ کئی نکتہ یاد کا امام نصفی رحمہ اللہ تعالی اغلی کی وی معلوم شوا چی تقوی دیر اہم دا زکا چی مامور بیهی دا مخی کتابونو هم دا او مامور به د قران هم وای چې ان اتقوا الله د یو الله نه ویریږه تورات هم وای چې ان اتقوا الله ا انجیل هم وای چې ان اتقوا الله هغه زبور هم وای چې ان اتقوا الله دا مامور به په مخکینی کتابونو کې هم وام نو دیو جنا اهمیت دا تقوی دیر زیاد دے خطیبان هم پا خطبی دا جمعہ کی وئی جو سیکم بی تقوی اللہ منگا تاسو تا حکم کو پا تقوی دا اللہ سرا چی زان دا گناونو نبچ کئی نو دا زر مسئلہ دا دا وسنی مسئلہ ندام مخکینو انبیاءو کی هم دا مامور بیهی و وسم دا سو علماء کرام اغا دا مانا کئی لکا ابن عبدالسلام ان اتقوا اللہ اے بفعل الواجبات و ترک المنکرات واجباتو باندی عمل کوا فرائز چرت پرین دی اغا منکرات پریدا دا غین ازان و ساتام لکا پختانه وی وی خیر می پا خیر شا خسپی را نکوری کا که نرا کوی نو مرا کوا که سرا لنرا کوی خرا سرا نکی نو مکوا خیر دی خوبت را سرا مکوا نو دا نقصان نزان بچ کا گناه مکوا نفلو نمکوا خیراتو نمکوا صدقات مکوا اغا نفلی عمره مکوا نفلی حجو نمکوا خدا پرائزو خیال و ساتام دا جرمونو نزان بچکا دا ست جرم نده مطلب دا نده چه تا خیراتو نمکوا نفلو نمکوا نفلون دیر کے تسبیح دیر یارے تسبیحات دیر کے خیراتون کے فمخ عمرو لروانی خبل طرفتا فگنا کی اختی طول عمر دا پارا سودخوری کے در شانتی پردی زمک دینی ولی دا حرام خوری فگونا که آرانی بیلمازه یا غفر از منظر نورده اینو داغ نفلو ندیا ولی که نفلونو تا بیا سا آجاد ته داغ گنا نزان بچکا چه غش طول عمر دا پارا گنا دا کتا دیر نفلو نوکی خوی وداتی گنا دا چه غتا که نو طول عمر دا پارا گنا کی کروتای خوری هم گنانگار روتای تناسی پرده برید دیرانی ولی ده پرده ازمک دیرانی ولی دا که سود که سود خوری دی که دا سود بانده پیسه پرتی دی که تا دیر خیراتو نوکی دیر کلیمی وی خوپایدی ندر که تالا در شانتی گیر خره پا هر یو یخت باندی یو یخت تا کتی نبی علیه سلام پا زلو باندی چڑی را کهی که تا دل تا دیر کلیمی وی نپلو نکی روطای خوری چا خوال ورزی و هر وقت کی پا گناه کی آرام هر وقت کی پا گناه کی نو ده دینا ور دادا چه گناهو نمکوا خیر ده نفلو نمکوا نفلی حج مکوا خیراتو نمکوا دقی تا دمر ضرورت نیشت ده تا آغا سن زان وساطا چه اغای طول عمر ده پارا گناه ده هر وقت کی کتا پلاری روانی گناهنگار کچا خوال ورزی گناهنگار که صدقات که ده گناه ندکی که منزت اولاری ده گناه ندکی که نبی علیه السلام تا ده ایران والا غدوا کسان را غلی دی نبی علیه السلام تا وی السلام علیکم نبی علیه السلام تی مقوار و سلام جواب ورنکو بیا ورطوی نبی علیه السلام مقنوار گرزی وی تولی منت سلام جواب نراکی منگا ملمانیو مونگا مسافریو تاتم سلام وکو آغا ورطوی زبا آغا چا تا سم سلام وکما چی آغا دا اللہ تعالی حکمونا نمانی دا نبی احکامات ونی عمل نکی وی ولی وی تاسو گیر خروی ور آغلی ما تا سلام کوی سم رحمت للعالمین نبی دا امتیان بیاسا کی آغا ورطوی چه ٹک دا منگا خوگی رخ رو خوچا تا گره تکلیف نرسو ازا چا تا نورکو نبی علیہ السلام و سلام ورطا پرمائی وی تاسو وی چه منگا چا تا تکلیف نورکو خوچاسو زما پزڑ باندی چڑی راکا گئی تا نبی علیہ السلام پزڑ چی چڑ راکا گئی کته یو طرف تا دیر خیراتونه که خوبل طرف تا حرام خوری دی خیده که پرتدا دغا نفلونه گره تالا پایده ندر کئی دغا خیگری دغا تلاوتونه تالا پایده ندر کئی یو طرف دا تا نفلونه که بل طرف تا نبی علیه سلام پا زره بانی چڑی را کاجی آقا کسان چی گور آقا واقعه مشهور دا قبر لطاو ولی علی کافا دیکی لرمانان دیدار چا قبر دی دی سری گیر خراولا دی خودی طالبان دا دنیا یا دو را دی زندگی دا اگه کار که سمر منزونو لزی نفلون که اگه کار پیدا چی کما گناه دا کمر دا تراغه نو بیا با اللہ لسه جواب ورکو دی او مرگ ورا یقینی دی که کافر دی که هندو دی که دهریه دی که هر مذهب و علا دی هر یا دا قبر تسلیم کرده چی مرگ بلکل شده نو چه مرشته ما تا نفلو نکو جمعتونو لزو نو بیا آغا کار ولی نکو چه آغا زما استاد پار دا خیر ذریعه وگردی آغا نبی علیه السلام حدیث مبارک ده وی کل امتی معافن الا المجاهرین زما هر یو امت د معافی قابل دی خو سوچ ښکاره ګناه کوي هغه دپاره زه معافي نه کوم. ښکاره ګناه څه شی دی؟ ږیره خرول دي. که سوچ درته ګوري هم ګناهګار، که ته روان یې په لارې هم ګناهګار، هر وخت کې ګناه کوي. زما مهربان د دې ګناه نه ځان وساتئ، دا غوره ډېره لویه ګناه ده. هغه وخت به راشي زه ستاسو نه نه پیسې غواړم نه تاسو ماله سره کوئ او نه نسبي رشته داران مې یې د دین په وجه د مونږ ستاسو ملګرتیا ده. او دلته چې راغلی وو زه ستاسو دپاره خیرخوایم او تاسو زما دپاره چې دلته راغلی د الله تعالی لویه مهرباني ده. نو د الله د رضا دپاره او ګناه نه ځان بچ کا چې هر وخت ته په ګناه کې. نو الله فرمای ان اتقوا الله، ځان بچ کئ د ګناهونو نه، تقوا وکئ ویریږئ د الله نه. نبی علیه الصلاة والسلام ابو موسی اشعری رضی الله تعالی عنہ یمن تلیگو، او ابو موسی رضی الله تعالی عنہ بر پسور لئی باندی دے نبی علیہ الصلات والسلام کوزر واندې ابو موسی بر پسور لئی دے. ابو موسی ور توید الله حبیب یا بر راوخه جا یا زدر کوزی گما یا بدوان بر پسور لئی باندی کینو. نبی علیہ السلام ورتا فرمای و ان زدر خی جما او نثر کوزی گا تبرک ناز کتد دی اهل تد دی اهلی تبهر تروانی زدر ترس دی پوری زمان. نبی علیہ الصلات والسلام ابو موسیٰ تویل علک لا ترانی بعد عام آزا، بل روایت کی دی لعلک تمر على قبری. و شاید ابو موسیٰ چی زبت بیرتا دی من نرازی او کې دې شي ما بیا ونه نه زما استاد اخري کتلی، یادا چې ترازی تب زما په قبر باندې تیر شي. نو ابو موسی رضی الله تعالی عنہ په جنا شو نبی علیه الصلاۃ والسلام پستر و مبارک کې هم خیرال مخ ته واړو خپشو. ابو موسی رضی الله تعالی عنہ هغه انتهای خپشو په جنا شو او بیا دا شانتی وشو همو. و نبی علیه الصلاة والسلام ورطا فرمائی وی مخفا کیگا اے زما مرگریا، ان اول الناس بی المتقون من کانو وحیسو کانو. وی اے زما مرگریا وی دا طولن نزدی خلق بماتا دا قیامت طور زمان لی آغسو کی چا غا متقیان یه زان ده گناهونو نساتی اغا بزما سر یوزهی که هر سو کی او کچر تی که ده دنیا پا گود گود کی ولی نی و چا غا متقی ده اغا زان ده گناه نبچ کئی نو اغا با زما خواتی او کم زی کی تی وزخو لری لری پا دنیا کی دی و چی کلا ده قیامت رز راشی نو اغا با زما سر نزدی دای ندی ویلی چی ان اول الناس بی المزکون جزان پاکون کے پاک صفا گردی غٹ غٹی تسبیح آرائی او دیر نا پلو نا کیا و خیراتو نا کیا و عمرو لزی و بیلماز افروتی دائی ندی ویدی دائی ندی ویدی چی المسلون سوچ غٹ غٹ مزدو نا کئی دائی ندی ویدی چی الحجاج حکم کسان چی حجو نا کئی دیر نا پلی حجو نا کئی المتصدقون دلتوی نا ندا نوی وی اللہ نوی ری گئی منفرات پریدی پرائد واجب سنن اغفر کئی. نوز خلق دنی کو کافر دے منزونا نفلونا عمری بٹی کئی خودن نبستم گنانگاری. نو دا گنان نزان وساتا اغا پینسے بلاندی پزمک باندی راکایی او دیبا اغا نفلونا نبزور رکی وی گناہ کی زن آرامی دا گنان نزان بچکا خیر دے کاغا نفلی کارو نوانے کی فینسی ناندی برا چاہی. نبی علیہ السلام و سلام حدیث مبارک دے ماس پل من القعبینی من الازار ففی النار دا پیندگی تون چا پینسی کتوی دا باور کی زن جنفی مجوڑا وی علکان زوان پشانتی گرزا ولی گناہ کبیرہ کی زن را ولی. نو دے وزینا اگر دیر منزون نفلون تا ضرورت نشته دا مطلب نده چه غم کوا غم کوا دا سر ځان وساتا چې هغه ګنا ده همیشه د پاره ته په ګنا کې ګرځې او ګنا ستا سره په هر وخت کې در سره ده د هغې نه ځان بچ کا. نو فرمای ان اتقوا الله تاسو وېرېږئ د الله نه و ان تکفروا کچر تاسو کفر وکړو فإن لله کچر تاسو د دې نه انکار وکړو چې زه تقوا نه اختیاروم الله وی فإن لله بشک خاص الله د پاره ما فی السماوات اسچ بردی و ما فی الارض اسچ کتر اختیارات ورې دی والله سدی تخو یو معمولی غونتی چنجی هم پا دی دنیا کی نئی دا اللہ پا بچائے کی ورس کمین نرازی اللہ فرمائی وکان اللہ غنی حمیدہ اللہ تعالی بے فروا دے صفت کلیشوے دے کتوے چیز یو سرے ہم زمادی گناہ تد اللہ سزرد دے اللہ ویزا بے پروایم ځان لا نقصان ډېرې ځان لا لړمانان ډېرې ځان پخپله خفه کې ماته ګورې څه نقصانات نه شي رارسولی حمیدا الله وایي که ته زما صفت نه کې نو دنیا ګوټ ګوټ کې نور خلک دی هغو به زما صفتونه کوي ستا ستایلو ته زما ضرورت نشته دی. بیا فرمایي ولله ما فی السماوات و ما فی الارض خاص د الله دپاره اختیارات دا آغا سجی چه اسمانونو کدی آغا سجی بزمکو کدی وکفا باللہ وکیلا او کافی دے اللہ تعالی کرسازو کافی دے اللہ تعالی زمدار دری زلا وللہ ما فی السماوات و ما فی الارض زکر شدا ولی سوال دے جواب دری زل ذکر ذکر شو چې مقصود د تفریح دری مسلې دي. دلته دری مسلې بیان شوې تاغي وجنا دری زل ولله ما فی السماوات ذکر شو. اول نمبر چې ذکر شو نو ولله ما فی السماوات و ما فی الارض خاص لا د فرا اختیارات د برو د کتلی نو تسکوا ان اتقوا الله دا یو اللہ نویرے گا تقوی اختیار کا تقوی سشے دے علماء کرام دکر کئی فلا ربان دی روانی غر جاقی دی لالمنی دی تیرانی ولی دی دق اشادر دی گناہ نظام را بچ کا. دویم نمبر چی دے وللہ ما فی السماوات و ما فی الارض خاص اللہ دا پر اختیارات دا برو دکت دے ولی وکان اللہ غنی حمیدا اللہ بے پروا دے او صفت دے شوے دے سیرے شوے دے دے دا پر ذکر کرو. پدریم زلے چی ذکر کن وللہ ما فی السماوات و ما فی الارض خاص اللہ دا پر اختیارات دا اسمانونو دا زمکو دی وکفا باللہ وکیلا کافی دے اللہ تعالی ذمہ دار اعتماد پہ یو اللہ باندی وکام. اول زلوی اللہ سر اختیارات دا براو دا قطع دے نو دا اللہ نوی ریگام فدویم زل باندی وی چا اللہ سر اختیارات دا براو دا قطع دے نو تقوا اختیار کا دا اللہ نوی ریگا اللہ گرے بے فروا دے اللہ تا تا جت نشت دے کتے عبادت نکے نو نور دیر خلق دیگی بے عبادت کئی او بوار اقبل حاجات دا یو اللہ نا پدر امزل باندی وی اللہ سرا اختیارات دا براو دا خکت دے کتا کتا اللہ تعالی باندی اعتماد نکے نو نور خلق دی چواغا با فالا باندی اعتمادو کی بیاوی ای شعیده بکم او کخو غشید اللہ تعالی نبوب زیتا اعلان د جلالت الله رب العزت کوي زجر کوي پاغ چا باندې چا غوناونه کوي. الله فرمایي ای یشا یلهبکم وکه خوه شي زمانو تاسو به زه ختم کم ایها الناس اے خلقو ویاتی بیاخرین او راو علم نورو اے بالمازانو اے گناگارو ویزا با نور خلق راولم ورساتو تزما حاجت نشتده وکان اللہ علا ذالک قدیرا دا کارف اللہ باندی وکان اللہ دی اللہ تل علا ذالک قدیرا فدی باندی قدرت والا اللہ تلا تا وردا گران ندی سورہ فاتر آیت نمبر 16 کم ذکر کئی چیا ایوہ الناس انتم الفقراء الى اللہ اے دا تمام دنیا خلقو تاسو گرے محتاج یو اللہ تا واللہ هو الغنی الحمید اللہ بے پروا دے او ستائلے شوے دے بیا برمائی ایش ایو ذہبکم ویاسی بخلق جدید اللہ تعالیٰ کا خوخشن تاسو ببوزی نور نوے مخلوق براولی دا شان سور محمد آخر کی موی واللہ الغنی وانتم الفقراء اللہ ور مالدار دے چاہتے حاجت نشت دے تاسو محتاج اللہ تی وَإِن تَتَوَلَّوْا يَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ كَچِرِتَا دَ اللَّهُ حُکْمُنَا نَمَنَلْ نو اللہ با نور قوم راولی يَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ چاہا باورے اللہ تا اشپا ورس پچیزا باندی پراتی نو تا تا ورے حاجت نشت دے تی اوما مولی ونتی انسانی دنو تی نا پیدا یو بیامزان کی غرور پیدا کے بیا وللہ ما فی السماوات و ما فی الارض خاص اللہ دفارا اختیارات دبر دے و ما فی الارض آسچ لاند دی ولقد وصینا الذین فتحقیق سرا منگا حکم کرے دے آغا کسانو تا او تر کتابا چور قیش ور تا کتاب دے من قبلکم جستاسو نمکی دی و ایاکم او تاسو تا هم حکم شدے ان اتقوا اللہ چید یو اللہ نویرے گئی تقوی اختیار کئی زاند گناہ نبج کئی و ایاکم او تاسو تا هم حکم کو ما دس خبری چین اتقوا اللہ دیو اللہ نویرے گئی و انتقرو کچری تاسو انکار کوئی فَإِنَّ لِلَّهِ نُبِشَكَ دَلَّاتَ لَا دَفَرَا مَا فِي السَّمَاوَاتِ حَوَسَچِ بَرَدِي وَمَا فِي الْأَرْضِ عَوَسَچِ قَتَرِي وَكَانَ اللَّهُ غَنِيًّا حَمِيدًا او دی اللہ تعالی بے پرواز تیلے شوے وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ خاص دَلَّا دَفَرَا اِتْيَارَات دَا وَسَلِي چِ بَرَدِي وَجَكَ قَتَرِي وَكَفَى بِاللَّهِ وَكِيلًا کافی دے اللہ تعالی ذمہ دار ایش ایذہبکم کفخشین تاسو ببوزی ایوہ الناس اے دا تمام دنیا خلقو اے ایوہ الناس اے خلقو ویاتی بیاخرین اور راب ولی نور وکان اللہ علا ذالک قدیرا دے اللہ تعالی فدی باندی قدرت والا Thank you.